کبھی یاد آئے تو پوچھنا ذرا اپنی جلوتِ شام سے، کبھی یاد آئے تو پوچھنا ذرا اپنی جلوتِ شام سے، کسے عشق تھا تیری ذات سے، کسے پیار تھا تیرے نام سے۔ کسے عشق تھا تیری ذات سے، کسے پیار تھا تیرے نام سے۔ ذرا یاد کر کہ وہ کون تھا جو تجھے بھی کبھی عزیز تھا، ذرا یاد کر کہ وہ کون تھا جو تجھے بھی کبھی عزیز تھا، وہ جو جی اٹھا تیرے نام سے، وہ جو مر مٹا تیرے نام سے۔ کبھی یاد آئے تو پوچھنا ذرا اپنی جلوتِ شام سے۔ ہمیں بے رخی کا نہیں گلا کہ یہی وفاؤں کا ہے صلہ، ہمیں بے رخی کا نہیں گلا کہ یہی وفاؤں کا ہے صلہ، مگر ایسا جرم تھا کون سا، گئے ہم دعا و سلام سے۔ مگر ایسا جرم تھا کون سا، گئے ہم دعا و سلام سے۔ کبھی یاد آئے تو پوچھنا ذرا اپنی جلوتِ شام سے۔